Ugye, hogyha a szemetekben nézek, tudom, hogy éppen vágytok valamire, van egy célotok, dolgozni kéne meg ilyenek, hogy elérd, meg kemény évek munkája, és akkor sem biztos, hogy eléred. Úgyhogy mi lenne, ha ajánlanék egy tuti módszer, és még talán dolgozni sem kell annyit érte. Egy újabb influencer trend most újra óriásit hódít, úgyhogy gondoltam, hogy erre is rátérünk. Egyszer szembe jött velem, és fölfort az agyvizem rögtön tőle. Mutatom. A manifestálás. Nem tudom, hallottatok-e róla. Valahol a vonzás törvénye is hasonló, vagy egyik egy másikból jön, mindegy, ugyanannyi tudományos alapja van mindkettőnek. Gondoltam, hogy egy kicsit ilyen klasszikus részszerűen először nézünk videókat, és aztán beszélgetünk a témáról, mint a régi szép időkben, mert vannak videók, óriási divat a manifestálás, és megbeszéljük, hogy miért lehet, mi a pozitív, mi a negatív oldala. Már most látom, hogy megint megkapom, hogy egy köcsög vagyok, hogy nem hiszem el ezeket, és lehetnék nyitottabb, de sajnos az a baj, hogy mondjam, majdnem elején munkó voltam. Bizonyos agyi kapacitást kihasznál az ember, akkor egy idő után nehéz ezekhez ilyen túlnyitottan állni. Csak nem sikerült kedvesnek lenni. De mindegy, azért majd próbálkozom még. Szóval kezdjük el. Gondoltam, hogy ránézzünk pár manifestáló videóra, mit szóltok hozzá, mert van sokan nyomják ezt. Először az, amiből kiindult az egész, TikTokon van egy lány, gyors bemelegítő a TikTok videók, általában rövidebbek, úgyhogy bemelegítésnek jó lesz. Úgyis, teki állandóan itt ki van, valami baja van a világgal, úgyhogy most megtanulhatja, hogy mit kell csinálnia. De ti is amúgy. Nézzük, hogy Celestin 11-11-1 hogyan manifestál pénzt. És akkor most akkor megtudjuk, hogy hogyan kell pénzt manifestálni. Szóval sót odarak, aztán egy gyertyát. Bőséget vonzó ásványok jár, de nekem van egy csomó, én régen gyerekkoromban gyűjtöttem az ásványokat, nagyon tetszettek. Volt ilyen ásványos magazin is, és azt is vettem, és mindig volt hozzá egy ásvány. Rég volt. Növények mentek, kakukkfű, kamilla, fekete bors, babérlevél, fahéj. Gyakorlatilag minden vonz ezek szerint a pénzt. Oda rakja a Revolut kártyáját is, meggyújtja a gyertyát. Hajni megkérdezte azt, amit mindennyiunkat érdekel. Ha nincs zöld gyertya, fehéret is lehet használni? Azt írta, hogy igen. Persze, hogy bármit lehet, pont ugyanolyan hatásos lesz mindegyik amúgy. Szia, ásvány nélkül is működik? Igen. Hát igazából minden úgy működik, ahogy nézem. Miért így áll holdvizet? Védelmet biztosít a negatív energiák ellen, tisztít méregtelenít, energizál, fejleszti az intuíciót, gyógyít, regenerál. Jézusom, mennyi dolog! Holdvíz. Hogyan készíts holdvizet? Na nézzük. Belemerülünk ezekbe most. Általában teli hold ideje alatt készítünk holdvizet, de attól függően, hogy milyen energiára van szükséged az életben, más holdfázisban is nekiállsz. A holdvíz készítésére legjobb a tiszta forrásvíz, de természetesen csapvizet is használhatsz. Szükséged lesz egy átlátszó üvegre, addig nagyon... amit előzőleg tisztíts meg a füst erejével, egy füstölő pálcával vagy szárított növényköteggel kívül belül tisztíts meg az üveget. Telesz be néhány holdkő vagy hegykristály ásványt is, amik növelik a holdfény begyűjtésének a sikerességét. Nyilván náluk meg is lehet ezt venni, nyilván. Hogy nem. Jól zárd le az üveget, majd néhány órára tedd olyan helyre, ahol bőségesen magába tudja szívni a hold energiáját. Fontos, hogy az üveget még napfelkelt előtt vitt sötét helyre, és felhasználási tárold is ott. Ellenkező esetben a nap... Ellenkező esetben a nap felülkerekedik a hold energiáján. De azért megnézném, hogy ezt a holdvizet hogy vezetik le tudományosan, mert akkor ilyenkor lehetne ilyen, ugye placebo, mint ahogy a gyógyszereknél is van placebos tesz, hogy egy csomó spiris csajnak adunk holdvizet, de közben a fele nem is holdvíz, hanem napfény is érte. Bum! És akkor megnézzük, hogy utólag fölírjuk, hogy akkor ki mit tapasztalt, és hogyha a holdvizesek mind jó dolgokat tapasztaltak, akiknek meg a kamu holdvizet adtuk, az nem tapasztalt semmit, akkor azt mondom, hogy lehet, hogy tényleg van hatása, de valószínűleg nem így megy. Nem voltak ilyen igazi placebos tesztek. Megnéztük ezt is, de a YouTube-on is vannak hasonló zseniális dolgok. Nehéz lesz ennél jobban belemenni, de bele fogunk menni. Onnan is kezdjük, van itt pár. Prekop Zsuzsi Coach, Tudatos Teremtés, Szakács Lilla, Jesse, Bob Ramona, mindenki csinált ilyen videókat. Figyelj, belenézzünk az összesbe. Mert mindenki készen áll egy csodálatos utazásra, a vonzás törvénye és a manifestálás világába? Akkor kezdjük el. Ez itt a tudományos manifestáció, és én segíteni fogok meg. Tudományos manifestáció. De kicsit üti egymást a kettő, de jó. Teremteni álmaid életét a tudomány segítségével. A videó leírásában lévő linken keresztül tudod támogatni a csatorna fejlődését, minden adományozóért meditálni fogok. Nem azt mondja, hogy mindenki imádkozni fog, hanem meditálni fog. Ez a szó, hogy manifestáció, ez egy modern szó, ami felkapott jelenleg. Érdekes módon a tudományok azok így maradnak, de ezek a éppen, hogy melyik divatos ilyen ezoszar van, azok évente jönnek-mennek. Valahogy a tudomány alapjai nem akarnak változni, én nem is értem ezt. A képzeletünkben létezett. Azokban az időkben, amikor a vonzás törvénye nem volt felkapott, akkor is ugyanezt csinálták az emberek, a sikeres emberek. Ott volt a fejükben valami, amit szerettek volna elérni, és addig mentek, amíg meg nem valósult, ugye. Ha azt vesszük, hogy olimpikonok, sikeres színészek, akik a semmiből jöttek. Most arról beszél, hogy voltak az világon mindig sikeres emberek. Folyamatosan elképzelték magukat, hogy megvan nekik az, amit szeretnének, és szépen lassan úgy alakultak a dolgok, hogy elérték, amit akartak. És egy csomó embernek ugyanígy a fejében volt, hogy olimpikon lesz, aztán nem sikerült. Vagy híres színész lesz, és nem sikerült. Ilyen is van. Meg olyan is van, aki így, hogy mondjam, úgy lett híres színész, hogy nem ezt képzelte sosem. Megbeszéljük a 1000-ből azt az egy embert, aki sikeres lesz, de ott van 999, aki ugyanígy erre gondolt folyamatosan, és nem sikerült neki. Vehetjük Elon Muskot. Az elektromos autóval. Mindenki azt mondta neki, hogy hagyja a francba ezt az egészet, nincs értelme, nincs rá kereslet. Ma ott a... Szerintem nem mondta mindenki ezt neki. Biztos voltak, akik ezt mondták. Tudunk, hogy többet ad el, mint mondjuk egy Mercedes cég. Ez nem igaz, nem? Mint egy Mercedes cég. Vagy ott van J.K. Rowling. És nem számított, hogy hány kiadó utasított el, addig ment, még nem sikerült manifestálnia, demonstrálnia azt, ami... Milyen manifestálnia? Nem manifestálta, hanem rengetegen küzdenek, hogy kiadják a könyveiket, és van, akinek sikerül, és nyilván arról hallunk, mert akinek nem sikerül, arról nem hallunk, hisz miért hallanánk róla? Hisz nem sikerült neki. Hát lehet, hogy a Elon Musknak segített, hogy már az apja is milliárdos volt, hogy előtte a PayPal-ból egy csomó pénze lett. Az a kérdés, hogy valaki tudatosan csinálja ezt, vagy pedig ugye nem tud róla, és akkor tulajdonképpen, ha valamit sikerül vizualizálnia és manifestálnia, akkor ugye nem tudatosan csinálta ezt az egészet. De tudatosan csinálta. Pont ez a tudatos benne. Nem azt, hogy ezért csak elképzelem, pont ez a tudatos, hogy én ezt szeretném elérni, és ezért dolgozom minden nap. Ez a tudatos. Az ő világukban ez a nem tudatos manifestáció, hogy nem tudják, hogy manifestálni kell, hanem csak dolgoznak érte, és hát igazából akkor ők is manifestáltak, csak lúzerek, mert ők dolgoztak érte, elég lett volna manifestálni. És... Első ilyen alapelv, amit szeretnék nektek elmondani, az, hogy mindannyian... Csupa fül vagyok, mindannyian. A tudatalattinkon keresztül kapcsolatban állunk egymással. Teki, 1-10-ig gondolok egy számra. 7. Nem, 9. Még egyszer? 4. Nem, most a 7 volt. Még egyszer? 7. 10! A faszomba! Mi van a tudatalattinkkal? Bezzeg Whispertonéknak elsőre ment. Hogy mindannyian kapcsolatban állunk egymással, hiszen mindannyian energiából állunk, és a kvantum összefonódás. Jaj, a kvantum összefonódás, mint hogy tudnád, mi az, bazen, a tudósok se tudják pontosan, de a kvantum összefonódás, ez a kvantum ilyen divatos szó, hogy oda dobjuk, és akkor ugye a Mariska néni, a 89 éves Mariska néni a Facebookon, a kvantum ez a... Mindenkiben az információ, ami bennem megvan, az megvan másban is. Minden információ. Segített volna pár vizsgán amúgy, hogy ezt tudom. Tudom-e hívni? Lehívom a vizsgáztató tanárban az információt magamba. Szóval gyakorlatilag mi egy ilyen wifi-vel össze vagyunk kötve mindnyájan. Az a kvantumvilág, egy wifi, amin össze vagyunk kötve. Végtére is mi is csak protonok vagyunk, meg neutronok, meg minden, és a levegőben is van egy csomó, bár a levegőnek ugye a nagy része az vákum, csak így elvétve mennek ilyen izék, proton meg neutron. Itt egy kicsit sűrűbb, itt bennem, a levegőben nem olyan sűrű a protonok és neutronok, de valahol protonok és neutronok vagyunk. Valaki, ha átlátja a mátricot, csak protonokat és neutronokat lát, meg elektronokat, és azt látja, hogy ott, ahol a tekintő egy kicsit sűrűbb, meg itt is egy kicsit sűrűbb, de köztünk is van, csak nem olyan sűrű. Erre gondol? Hogy mind ugyanazok vagyunk? Egyrészt nincs olyan, hogy valakit manipulálni. Nincs olyan, hogy... Dehogy nem, ez az egész bullshit a manifestációra másról se szól. A képzelőerő által ültetünk el ötleteket, magokat a tudatalattinkba, amik aztán ugye majd megvalósulnak. Bárcsak én egyszerű lenne. Fejemben úgy állnak a kisülésekben ezek, hogy gondoltam egy képre, és akkor az bármit elültet. Értem, hogy elültet, de mi van, hogyha most elültetem, hogy jaj, mi lesz, ha elkapom a Covidot? De valószínűleg úgyse kapom el a Covidot, egészséges fogok maradni. Akkor felrobban a fejemben, mind a kettőt vonzom egyszerre. Oké. Okay. Felsőbb intelligencia hívhatjuk Istennek, univerzumnak. Én az Isten... Vagy Orbán Viktornak. Isten szót használom, csak mert rövidebb. Vagy felsőbb erő, vagy aminek szeretnéd, kvantummező. Kvantummező. Nekem azt tetszik. Egy felsőbb intelligencia irányítja a szálakat. Most akkor irányítják is. Azt hittem, hogy ez vonzás törvénye, akkor oda vonz. Most irányítják, vagy alapból így tudományos alapokon van. Azt mondta, hogy tudományos alapokon van ez. Ő irányítja a szálakat úgy, hogy te megkapd, amit szeretnél. Vagy megkapd, amitől félsz. Mert ugye ugyanúgy a képzelőerővel elültetted a magot a tudatalattidban. Isten, hívjuk most Istennek. Hívjuk. Én nem, kvantummezőnek hívom. Mozgatja a szálakat. Ha nem sikerül, akkor valamit nem jól csinálsz. Tehát akkor valószínűleg félsz tőle, hogy... Az a baj, hogy szerintem ez nem ilyen egyszerűen gondolkozik egy ember, hogy vizualizál egy dolgot, és az van így a fejében, hanem az embernek millió és millió gondolata van folyamatosan. Erre is gondol, arra is gondol, így, úgy, amúgy, így ezer dologra gondol egyszerre. Nem úgy van, hogy így megyek az utcán, és így jaj, el ne kapjam a Covidot, és a következő egy órában erre gondolok csak. És ezt vizualizál, hanem így beugrik, hogy ezek nem lenne jó elkapni a Covidot, ez beugrik más, és ezer dologra gondolsz. Nem ilyen, hogy mondjam, ilyen egyértelmű, hogy erre gondol az ember, és csak erre, és erre szokott gondolni, hanem, vagy lehet, hogy csak az én agyam ilyen, de hogy folyamatosan mindig másra gondolok, és pörög össze-vissza minden hülyeségen a fejem. Azt írja Joe, hogy a betegségek nagy része fejben dől el, ez tény. Jó. Akkor a tény, hogy még bizonyítani se kell. Ezek a legjobb tények, amit nem kell bizonyítani. Bár a tények pont attól tények, hogy be lehet bizonyítani, szóval ez a tény ellentéte valóban, mert nem lehet bizonyítani. Pár hónapja még ez rossz lett volna, de most már manifestálom, hogy csak 400 forint az euró. 400 forint, már manifestálom. Odaadok 400 forintot a váltósnak, visszaad egy eurót. Odaadok 400 forintot egy váltósnak, visszaad még egy eurót. Ez az, odaadok 4000 forintot, és 10 eurót ad a váltós. Valószínűleg amúgy, ahogy látom, amilyen hatásosak a... Itthon ezek a inflációkezelési módszerek, Orbánéknál is valószínűleg felvettek 100 embert, aki egy teremben ül, és folyamatosan így arra gondol, hogy 400 forint lefele megy az árfolyam, ez az, és akkor ez az, és akkor azt mondják, hogy na végre, ez a tutkó válságkezelési módszer, és ott ül egy rakás diák, és manifestál. Miért nem így működnek az államokhoz, olyan hatásos, hogy ezer meg ezer embert felbérelnek, beültetnek egy helyre, és azt mondják, hogy ma manifestálunk egy magasabb nyugdíjt. Gyerünk mindenki, és magasabb nyugdíj. És így működik, nem? Én így vezetném az államot. Ha engem megválasztatok, akkor minden vasárnap lenne egy tévéadás, amiben elmondaná a Gulyás, hogy mit kell manifestálni a mindenkinek, és ha egyszerre szépen manifestálunk, akkor ez megvalósul. Miért nem használják ki, hogy milliókhoz érnek? Figyelj, én 100 000-hez is elérek néha az interneten, úgyhogy mindenki manifestálja meg azt, hogy nekem legyen 200 000 feliratkozom. Manifestáljátok, gyerünk, képzeljétek oda, hogy már 200 000 feliratkozója van a Fókusz csoportnak, és akkor lehet, hogy holnapra annyi is lesz. Sziasztok, Zsuzsi vagyok. NLP és Life Coach, hipnoterapeuta, valamint manifestációs szakértő. Nice. Ez hogy fér ki a névjegykártyájára? Emellett folyamatos képzésekkel biztosítom, hogy mindig a legkorszerűbb, legmodernebb tudományos és manifestált. Tudományos? Ez olyan szörnyű, amikor nekem itt a... De majd megmondják a tudósok, mert biztos néz egy-kettő, aki kommentekben, nem tudom, valódi tudományokkal foglalkozik, és tanulta, és nem csak a YouTube-on szakért, hanem mondjuk létre is hoz olyan dolgokat, amit csak a tudományos tudással lehet létrehozni, majd mesélnek azok a kommentekben, de csak nekem fáj, amikor manifestációs life coachok tudományra hivatkoznak, és utána végigbusítelnek 10 percet a videóban, ahol egy tudományos dolgot nem mondtak, csak kimondták a kvantum szót, és akkor azt hitték, hogy mekkora tudom. A tudomány nem azt jelenti, hogy dobálom így a tudományos szakszavakat, hanem az, hogy bizonyítok valamit, amit más is be tud bizonyítani, és akkor ezt megdiskuráljuk. Nem is folytatom. Webshopomat. Webshop is van, hát persze. Az online workshop. Nézzük, miket lehet venni. Hipnózis audiók, bőséghipnózis, letölthető MP3 formátumban, bőségtudat kialakítására, hipnózis szeretett személygyógyítására, formátum MP3, hipnózis vezetéstől való félelem leküzdésére. Mondjuk én nem szeretek vezetni. Dohányzás lesz a kóhipnózis, tökéletes súlyhipnózis. Bazeg, én most elkezdtem vacsorára zöldségeket enni, csak tudtam volna, hogy csak egy tökéletes súlyhipnózist kell letöltenem, akkor nem baszakodok ilyenekkel, hanem zabálom a cukrot, mint az állat. 15 000 forint a manifestációs workshop, mondjuk abból már meg is veszem valószínűleg azt, amit manifestálni akarok. 50 000 a szerelem megteremtése, 4 hetes online program. Ezeket miért nem, mindent baszakodik a GVH mindenen, ezekre miért nem csap le, a szimplán átverés az összes. Szublimális 8 órás megerősítés, vásárolj most. Ma hoztam nektek egy újabb írásbeli manifestációs technikát, 369 technika. Ne, tényleg? Olyat manifestáltam, megőrülsz. Van, hogy felülírjuk az adott tudatalatti programunkat. Egyébként végtelenül egyszerű ez a technika, ahogy láttam. Már nagyon vártam az új telefonomat, mert mostanit már tölteni se lehet. A kamerája mindenhol el van repedve. Spotify 15 perc mire betölti. Sarah Potter, aki egy numerológus, azt mondta, hogy annak ellenére, hogy ez egy nagyon egyszerű technika, mégis csodákra képes, hiszen állítása szerint a hármas szám közvetlenül hozzákapcsol minket a teremtő forráshoz. Hármas szám hozzákapcsol a teremtő forráshoz. Szám a bennünk lévő erőt jelképezi, és a kilences szám pedig segít hátrahagyni a múltat, és elengedni a bennünk lévő kiskét. Ugye ez egy numerológus és egy érdekes szakma lehet, hogyha ilyeneket kell megfejteni. Egy hármas szám mit jelent? Nagyon érdekesnek találom, hogy a világ két egyik legnagyobb zsenie, Nikola Tesla és Einstein is manifestált, is tudott erről az erőről, és tudatosan használta, mégis a tudósok nagy része elítéli azt, hogy bármilyen isteni erő lenne, amit mi használhatnánk, vagy hozzáférhetnénk. Érvelés technika az még, azt gyakorolni kell egy kicsit. Tekintélyre hivatkozással. Ez egy iszonyatos ellentmondás szerintem, és ezért nagyon nehéz. Ez nem ellentmondás. Bevinni ezt a köztudatba, hogy kvázi nekünk hatalmunk van, és teremthetjük, mármint hogy teremtjük a saját életünket. Tudományos közegben vagy, fizikus vagy, és rólad elhíresül, hogy te esetleg Istenben hiszel, vagy bármilyen spirituális vagy misztikus dologban hiszel, akkor a szakma kivet magából. Ez nem igaz. Csomó tudós hisz Istenben. Olyan bullshit-elés megy itt, hogy ez nem igaz. Miért nincsenek ilyen manifestáló versenyek? Tényleg kiderülne, ilyen lenne ilyen manifestáló olimpia, ki tud jobban manifestálni, és akkor ott lenne egy feladat, hogy így egy terem, vagy egy óriási egy ilyen színpad, és akkor ott lenne az egyik egy dolog, hogy neked ezt kell manifestálni, neked meg az ellentétét kell manifestálni, és akkor ott mindenkinek van 5 perc, és akinek sikerül a manifestálás. És akkor ő a jobb, és akkor így lehetne manifestáló világbajnoknak lenni, hogyha ez tényleg működne, nem? Mert akkor ő jó, ezt a technikát, és akkor ezt jobban tudja, jobban akarja, és akkor ő nyerne. Ding-ding-ding, és a következő. Nem lehetne ilyen manifestáló verseny? Én nem nézném amúgy. Például. Végtelenül hálás vagyok az előre léptetésemért, végre érzem, hogy a főnököm megbecsül, büszke vagyok magamra. Na mondogasd, ezt hát előléptetnek, van egy sejtésem. Ez egy dolog. Vagy köszönöm, hogy újra tökéletesen egészséges vagyok. Fantasztikus érzés, újra gondtalanul azokat a dolgokat csinálom, amit szeretek. Jó, de hogyha tegyük fel, hogy éppen előléptetést akarsz, nyomassátok mindjárt, azt mindenki meg fogja kapni az előléptetést. És hogyha ott van egy cég, és van mondjuk egy főnök, meg 5-10 alkalmazottja, és mindegyik egyszerre manifestálja ezt, akkor hirtelen mindet 10-et előléptetik? Vagy csak aki a legjobb manifestáló? Ezért lehetne verseny belőle. Aztán lehet olyan, hogy hálás vagyok az új kocsimért, mert végre szabadnak érzem magam, és effektívebben tudom használni az időmet. Na, ez lesz már. És akkor csak úgy ott lesz egy kocsi. Állam például, ugyanis szeptembertől végre lesz kocsim. Jaj, leküzdöttem ugye. Jó, de most manifestáltad, vagy megveszed? Nem mindegy. A vezetés félelmemet, ha kocsival közlekedek. Miközben amúgy a kocsit pénzből vette meg, amit abból kapott, hogy emberek megvették a manifestációs anyagait. Reggel ébredés után háromszor írod le ezt a vágyadat, ami úgy van megfogalmazva, hogy van benne hála, jelen időben az, hogy mi az, amit szeretnél, és benne van még egyéb pozitív érzés is. Nagyjából nap közepén leírod 6-szor, nap végén pedig elalvás előtt pedig te írod 9-szer. Alapesetben azt szoktam javasolni, hogy minimum 40 napon át ragaszkodjunk egy technikához, mert ennyi idő kell átlagosan az új idegi pályák kialakulásához az agyban. Ezt légy szíves, erősítse meg egy biológus vagy orvos, valaki, aki ilyenekkel foglalkozik, hogy így ettől kialakulnak új idegi pályák. Erősítse meg az, aki tudja is, hogy mik azok az idegi pályák. Nincs bennem kétség, 100%-ban biztos vagyok benne, hogy meg fog történni. 100%. Ez megint, ezek a legjobb módszerek. 100%. Érdekes, hogy mégse ezek terjedtek el. Mégis az emberek gyógyszereket esznek, dolgoznak, meg ilyenek már. De hogyha ez tényleg 100% lenne, akkor tényleg mindig mindenkinek mindig működne, és akkor ezt csinálná mindenki egy idő után, mert ez az evolúció ilyen szinten, hogyha vannak módszerek, amik vagy működnek, vagy nem, de ott van egy 100%, akkor egy idő után mindenki ezt csinálná. Valahogy mégsem ezt terjedte, valahogy nem. Na jó, tudatos teremtés. Hogyan használd a technikákat vonzás törvénye? Többet tudhatsz meg a vonzás törvényéről, spiritualitásról és önfejlesztés. Én nincsenek férfi spirituálisak. Ez mekkora szexista műfaj. Mindenki nő, aki spirituális. Azért a nők manifestálnak, mert otthon unatkoznak. A férfi meg dolgozik, és manifestálja nekik a fizetésével azt, amit a nők akarnak. Így van? Tessék itt a minden részre jusson egy szexista megjegyzés, de amúgy az igaz. Vonza már be a fókuszt, igen. Vonza már! Nem vonza. Nem fontos. Az a lényeg, amit mond. Csöndbe legyetek. Amikor túlaggodod, amikor görcsösen ragaszkodsz ahhoz, hogy hogyan kellene ezeket pontosan véghez vinni, akkor pontosan a lényeg fog elveszni. Ezeknek a módszereknek, technikáknak az lenne a lényege, hogy te jól érezd magad közben, hogy sikeresen mosolycsaljanak az arcodra. Olyan komolyan vehetőek ezek a módszerek. Olyan jól lenne így. Hát, Elon Musk így bemegy, hát el kéne jutnunk a Marsra, gyerekek, de úgy számoltak, hogy akartok, úgy építsétek azt a rakétát, hogy mosolyt csaljon az arcotokra. Annyi a lényeg. Most hogy pontosan hogy kell csinálni, az mindegy. A lényeg, hogy vidámsággal telítődjön a szívetek, amiközben ezt a rakétát megépítjük. Hogy mi volt ez a rakéta, Teki, amit mondta, hogy... Nem tudom, hogy ki csinálta, de igen, hogy beleküldtek egy meteor, vagy felrobbantottak. És mekkora meteor volt? Azt tudom, hogy 10 millió kilométer, és 160 méteres átmérő. 160 méteres átmérő. Jó, de kb. Egy 160 méteres... Telitalálat. A DART űrszonda a terveknek megfelelően 2022. szeptember 27-én magyar idő szerint hajnali 1 óra 14 perckor becsapódott abba az aszteroidába, melynek pályáját ezzel szeretnék módosítani. Az űrszondáról és magáról a küldetésről már készült epizód az űrkutatás magyarul YouTube csatorna 60. részében. Most a becsapódás pillanatait szeretném megmutatni nektek. Több millió kilométer, kiszámolták a tudósok, hogy pont eltalálja a rakéta. És hát most biztos manifestálták, és ott is úgy mentek be a NASA-hoz, hogy DART küldetés, keresetek rá. Úgy mentek be a tudósok, hogy hát lehetne számolni, és akkor behoztak egy ilyen numerológust, és azt mondták, hát ezt a számot használnám, mert ez spirituálisan sokkal jobb. Ne, hagyjátok a számolást, hagyjátok. Az a lényeg, hogy mosolycsaljunk az emberek arcán. Tehát ezeknek a módszereknek nem az a lényege, hogy tökéletesen végezd őket, hanem az, hogy jól érezd magad, hogy átéld azt az érzést, amit akkor tapasztalnál, hogyha már az, amire vágysz, most is a tiéd lenne. Színészesen, ez van színésznek tanult? Úgy beszél, mint egy színész. Azért, mert nem érzed magad jól ott, ahol vagy. Amikor ezért nyúlsz hozzá egy technikához, és ezért kezded el alkalmazni, akkor azt erősíted magadba. Hát de bazdmeg, miért akarnék, hogyha jól érzem magam, ahol vagyok, akkor nem akarnék manifestálni valami mást, nem? Ilyenkor, amikor ez van jelen a frekvenciádban, az elégedetlenség, és az, hogy valahova máshova vágysz, akkor ebből fogsz többet teremteni, és nem azt fogod elérni, amit szeretnél, nem fogsz oda kerülni abba a helyzetbe, amire igazán vár. Hát túl sok szabály, én itt nem tudok már észbe tartani. Egyszerűen elmondanátok, mit kell csinálni, mert mindenki más mond. Miért nincs egy manifestáló klub? Nyilván azért nincs, mert az a dolguk, hogy egymással lenyúlják azt a pár, sajnos nem pár, rengeteg agyhalott ügyfelet, akik hajlamos fizetni a hülyeségeikért, és nem lehet egy közös szakszervezetet csinálni, mert igazából az ügyfeleket egymástól nyúlják le, de akkor legalább lehetne valami egységes, hogy mindegyik ugyanazt mondja, de mindegyik más. Mindegyik más, amúgy is azt csinálsz, amit akarsz. Mindenkit, én is itt holnap csinálnék egy manifestáló kurzust, aztán azt kell mondani, hogy mindenki más rosszul mondja, igazából én mondom jól, és akkor tök jó lesz. Abban a pillanatban meg lesz a hatása. Úgyhogy remélem, hogy így jobban... Fantasztikus, menjünk tovább. Szakács Lilla. Egy számomra nagyon különleges témáról fogok beszélni. Beszélek a vonzástörvényéről, az alapjairól, mi is... Én elolvastam annól a Titok nevű könyvet, és akkor is furcsa volt, de nem tudom, mit gondoltam. Olyan, mondjuk nem mondanám egy könyv, mert csak ilyen bullshitek vannak egymásra pakolva, de hogy végigolvassa valaki, akkor itt szeretne hinni benne. Szeretne hinni benne. Aztán jó esetben megjön az esze, vagy van esze. Valami borzalmas félrevezető szerintem, bullshit tenger. Valahogy mindig Amerikában jönnek ezek a bullshit tengerek, úgy látszik, túl sok szabad ideje van egyes embereknek. De jólét az ilyeneket hoz. Egyszer látnék egy valakit, aki legalább egy iskolát elvégzett, és úgy beszélt tudományosnak hazudott dolgokról, hogy tényleg tanulta őket, kísérletezett, gyakorlatban használja. Egyszer nem egy ilyen 10-20 éves lányok beszélnének világmegváltó dolgokról, de valahogy mégse azt látom, hogy igazi értelmes világlátott, tanult emberek beszélnek ezekről, hanem hát ők. De lehet, hogy csak előítéletes vagyok. Miután láttam Netflixen a Titok című filmet, ami ugye a vonzás... Jaj, ez, az mekkora ótvar propaganda film. Hogy lehet egy ilyen self-help motivációs könyvből, amúgy ezért emlékeztet, csak egyel több pénz volt rá, mint az a film, ami a leggagyibb magyar film, és mi volt az már, is felejtettem már itt van. Az új esély. Ez van egy magyar film alatton, ami a keresztény motivációs magyar film, és arról beszéltünk már. Nekem ezután rendesen megváltozott az életem, imádom. Szóval, hogyha rákerestek, hogy a vonzás törvénye, minden gondolat rezgéseket bocsát ki, és a hasonlót vonza. Tehát, leegyszerűsítve, minden gondolat valósággá válik. Ez... Minden? Még akkor is a két ellentétes dolgot gondolunk? Pedig áprilisnak egyébként voltak gondolataim, amik nagyon nem váltak valóra. Amire az idők többségében koncentrálsz, fókuszálsz és gondolsz, például nagyon sokat gondolkodsz egy adott témán, legyen ez rossz vagy jó dolog, a vonzás törvényen nem válogat, egy idő után valóra fog válni. Vannak olyanok persze, akik a tudományban hisznek, és... Tudomány. Tudományban hisznek. Lúzerek. Igaz, hogy tudomány nélkül ezt a videót fel se tudtam volna venni, fel se tudtam volna tölteni. Nagyon ciki. És nem az ilyen, úgymond mesékben és az ilyen varázslatos dolgokban, a tudományos oldalról. Meg ezt a telefont se tudnám itt nyomkodni tudomány nélkül. A törvény sok modern híve szerint a vonzás törvénye a kvantumfizikában gyökerezik. Szerintük a gondolatoknak olyan energiájuk van, ami a mágnesességhez hasonlóan vonzó energiával bír. Ahhoz, hogy irányítani tudjuk ezt az energiát, négy dolgot kell gyakorolnunk. Tudnod kell, hogy valójában mire... Ez a kvantum, ez jó. Pedig a kvantumfizika nagyon érdekes dolog, de hát így fogták és így kisajátították ezt a szót. Vájsz. És kérd azt az univerzumtól. És ide van a zárójelbe, hogy az univerzum fogalmát tág... Az univerzumtól kérjem. Kedves univerzum. Én nem tartom magamat vallásosnak, inkább spirituálisnak. Adj erőt az ilyen spirituális nőktől. Jaj, bocsi. Próbálok nem beleszólni. Figyelj, szép aranyos lánynak tűnik, úgyhogy biztos jó fej. Szóval, én szeretek úgy tekinteni erre a teremtőre, mint az univerzum, de... Vajon, hogyha a nyomor negyedbe születtél volna, és akkor is ekkora spirituális lettél volna, vagy csak jó létedben? A jó dolgodban lettél spirituális. Hogy mondjatok rá úgy erre a felsőbb rendű dologra, mint a dzsinre. Teljesíti Tovább. A kívánságaitokat. Csak az a jó benne, hogy van egy ilyen saját kis zsinetek, és nem csak 3 kívánságot teljesít, mint a filmben, hanem akármennyit szó. Fú, de kényelmes. Ez az ultimate bullshit, amit egyszerűen ennél már nem lehet jobbat kitalálni, és úgy is kifognak, de hogy gyakorlatilag azt kívánsz, amit akarsz, annyiszor, amennyit akarsz, és biztos, hogy valóra válik. Ennél jobbat nem lehet ígérni embereknek. Szóval ott a tudomány, és azt mondja, hogy hát nem minden valósítható meg, az emberiségnek nagyon-nagyon sok limite van, az orvostudománynak is van limite, meg így az egésznek. Hát nem gondoltam azt, hogy én most elmegyek a világűr felfedezni, mert van egy limit. Ha gyógyíthatatlan a betegségem, akkor gyógyíthatatlan a betegség, és én ebben nem akarok hinni. Akkor inkább ebbe hiszek, ez sokkal jobb. Képzeld el, hogy te mire költenéd, hogyha rengeteg pénzed lenne. Mit csinálnál, hogy élnéd az életedet? És kezdj el úgy viselkedni, mint... Például befizetném a kurva sok hitelemet. Elképzelem, hogy már nincs hitelem, és nem vonják le a számlámról mindig, minden hónapban, töretlenül, évtizedeken keresztül. De jó lenne. Elképzelem, hogy ott van a számlámon a pénz. Elképzelem, hogy egy olyan országban élek, ahol a vállalkozást akarok indítani, és bővülni akarok, és fölvenni embereket, akkor nem kell dupla pénzt kifizetnem adóba, meg járulékba, meg munkáltatónak is van külön adója, szóval gyakorlatilag a felét nem kell az államnak adnom. Elképzelem ezt is, hogy utána a maradék pénzemnek nem a 27%-a áfa. De jó lenne! Fontos, hogy hozzátegyem, hogy ugyanúgy tenned kell neked a céljaidért, az álmaidért. Hát akkor meg honnan tudjuk, hogy melyik jött be? A vonzás törvénye nem helyetted fogja ezeket megoldani. Akkor valószínűleg fölösleges, mert ha megoldod, akkor meg nem kell a vonzás törvénye. Van egy pár szenárió. Nézzük, mondok nektek 3-at. Mondjuk szeretnék egy, nem tudom, egy Snickers-t, meléges mondjuk. Mondjuk, ez a szenárium. Van az első, hogy csak a vonzás törvényem, csak ezt manifestálom, gondolok rá, nézzük, nem lett Snickers-em. Van az, hogy a vonzás törvényem mellé még aktívan csinálom is, szóval manifestálom a Snickers-t, azt elmegyek a boltba és megveszem, lesz Snickers-em, és a harmadik opció meg az, hogy nem manifestálom, csak elmegyek a boltba és veszek egy Snickers-t, és van Snickers-em. Szóval ebben az egyenletben úgy látom, hogy az a tényező, amit el lehetett hanyagolni, az a manifestáció. Az nem kellett ahhoz, hogy meglegyen a Snickers, de az, hogy tegyek érte, az mindenképp kellett. Érdekes. Szóval akkor mi itt a felesleges? Mi a bullshit? Melyik része bullshit? A manifestálás magában nem működött, de az, hogy elmegyek és megveszem a boltban, működött. Akkor lehet, hogy az utóbbi kell. Lehetőség. És ne aggódj azon, hogy hogyan fog ez valóra válni, mert ez nem a te dolgod. Csak annyit gondolj, hogy híres akarok lenni, gazdag akarok lenni, hogy hogyan? Az emberek nem úgy építettek fel vállalkozások, hogy volt egy ötletük, és egy csomó dolgoztak. Ezzel ne törődj, majd jön a pénz. Jön, bevonzott, kész, nem kell semmit. Na, túl sok gondolatot, nehogy belerakjál. Hanem az univerzum, vagy a felsőbbrendű dolognak a dolga. Neked csak hinned kell benne, de 100%-osan minden nap leírni, hogy miért vagyok hálás, mert a hála az egy nagyon magas frekvenciájú érzés. No, és az hogy van a tudományos... Hogy azonosították be, hogy a hálának mi a frekvencia? Láthatnék erről egy dolgot, azon kívül, hogy ezt rengeteg ember csak egy bullshitból mondta. Van valami, ahol ha én azt mondom, hogy bebizonyítom, hogy a hálának magas a frekvenciája, akkor ezt Dél-Amerikában is be tudja ugyanaz az ember bizonyítani, hogy ez a hálának a frekvenciája. Hány herc? Jó lenne tudni tényleg. Ha hálás vagy, akkor még több olyan dolgot tudsz magadhoz az életedbe vonzani, amiért hálás lehetsz. Hála maga az tényleg nagyon jó a boldogság elérésére. Van ilyen hála napló is. De csak úgy nem elég, meg ez nem a manifestálásra van, hanem inkább arra, hogy lelkileg megtanul értékelni, ami van, és nem csak mindig arra gondolni, hogy mi az, ami még kell. De itt megint másról beszélünk. Ugye az, hogy tényleg kinyilvánítsd a háládat, az egy nagyon-nagyon fontos lépése az álomélete kialakításához. Mindennek van egy frekvenciája, azt vonzod magadhoz, ami azonos frekvencián van veled. Ide most bevágnék nektek egy diagramot, hogy... Geci, olyan nehéz, ez komolyan bennem. Nézzük, a szégyennek 20-es a frekvenciája, a haragnak 150-es a frekvenciája, a félemnek 100-as, a békének 600, az örömnek 540. Figyelj, én engem meggyőzött, ez tudományosnak tűnik. Mariska néni is a Facebookon validálná, úgyhogy ezt szerintem ez így én engem meggyőzött. Ennél több tudományos bizonyíték nem kell, mint egy paintben összerakott kép. Vagy minek milyen Ahhoz, hogy magas frekvencia szintre kerülj, pozitív gondolatok kellenek, amik ezáltal jó érzéssel töltenek el. Magadhoz akarod vonzani a lelki társadat, a rengeteg vagyont, az álomházadat, az álomautódat, az áloméletedet, akkor azonos frekvencián kell lenned, mint ezek a dolgok, hiszen mindennek rezgése van. Van, csak nem erre gondoltak szerintem a fizikusok. Annyira imádom ezt a témát, és az a baj, hogy nagyon-nagyon sokáig tudok erről beszélni. Hát ezt látom, csak az a baj, hogy búsítani. Van, akinek tök jó képessége van bullshitelni, csak ha engem ha nagyon érdekel egy téma, akkor belemennék, hogy ezt bebizonyítsam, hogyha olyan igaz lenne. Az érzelmek alakítják ki a frekvenciákat, és ezt nem tudom eléggé hangsúlyozni. Ha már bizonyítani nem tudom. Jól jegyezzétek meg. És hogyha nagyon sok mindent mondok ebbe a videóban, nagyon sok információ, és túlterhelek titeket az információkkal. Manifestációk hogyan? Jesse Comet East. Nézzük. Bejött valami hang. A gondolataink nagyon-nagyon durván hatással vannak a tetteinkre. Hát az általában. Ezzel még nem vitatkozok. A gondolatainknak a tetteinkre hatással vannak. Minden gondolatunknak teremtő ereje és energiája van, és ez tulajdonképpen... Kezdek felfedezni egy sémát, ami mindenhol ott van, a gondolat teremtő ereje. Azt, hogy tulajdonképpen hogyan is tedd ezt még nagyon sokak számára homályfedi, és sokak még nem jöttek rá arra, hogy ez tulajdonképpen hogyan is... Sokan nem jöttek rá, csak 20 éves fehér lányok, akik jólétben élnek. Senki más nem jött rá. Nem is értem. Viszont, hogyha nem vagy képes egyszerűen hinni, és nem vagy képes egyszerűen együtt mozogni és rezegni a vágyad energiáival, akkor sajnos ez a visszájára is fordulhat. Ugyanis ilyenkor jön képbe, amikor befürkészi magát a gondolataidba, akár tudat alatt is. Pszichopatákat akarnak nevelni, hogy nem annyira érzem ezt egészségesnek, hogy csak a pozitív gondolatok, csak a pozitív, a negatívakat ki kell írtani, és csak a pozitív gondolatokat, ez nem az ilyen meleg ágya annak, hogy elnyomás, meg ilyenek, hogy az ember nem dolgozza föl a negatív dolgokat, ez a szemlélet. De ezt majd egy pszichológus megmondja, hogy hülyeséget beszélek el. Ezért kell elképesztően koncentrálni. Mikor ebédeljünk? Fél egy, legkésőbb. Hát az a legkésőbb, de akkor én megvan. Jó, én megtanulhatom. Jó, most manifestálok. Éppen manifestáltam valami jót, erre ideje, ezt megzavarsz. Most már mindegy. Nem jön be mindjárt 10 mesztelen csaide. Álmasztod nekem, pedig már úton voltak. Úton volt ide Palvin Barbie mesztelenül. Hanem csak menj ezzel az energiával. Sodródj vele. Az álláspont... Miért nem izéknek tartanak kis előadást? Csöveseknek, nyomornegyedekben élőknek. Kíváncsi vagyok, hogy ott mennyire lennék magabiztosak ebben a hülyeségükben. Elmehetne Ukrajnába segíteni ez a csaj nekik, hogy manifesztáljátok, hogy ez a bomba az visszakanyarodik Oroszország felé. És tulajdonképpen te vagy az, aki döntesz az életed felett, és te kreálod meg, hogy milyen életed legyen. Csak is te dönthetsz felette, és a te gondolataid fogják eldönteni. Aha, így van. Nincs olyan ország, ahol embereket kényszerítenek dolgokra. Mindenhol kurva nagy szabadság van, és csak te eldöntöd, hogy mit akarsz. Kínában is sok mindent manifestálsz, csak nem biztos, hogy örülni fog neki a kormány. Afrikában, Dél-Amerikában, aztán vannak olyan helyek, ahol manifestálhatod aztán a pénzt, meg a kaját, miközben éhezel. Mindegy, visszatérünk erre még az összefoglaló beszédemen. Amikor ezt elengeded és megengeded önmagadnak, akkor az univerzumban minden úgy fog állni. Hogy lehet ennyit bullshit-elni? Bullshit mérem, mert 100%-on van, már itt villog. Kéne oda berakni egy ilyen villogót, és akkor így menne fel, és egyszer csak és akkor kiüríti ezt az egész szobát. Ki kell szellőztetnem az ablakokat ezután? Annyi bullshit bejött az interneten keresztül. Veszélyes a harmadik szem megnyitása? Tarotkártya. Pentagram sátáni szimbólum. Tisztázzuk. Aura, hogyan működik? Hogyan működik az aura? Na hát, sziasztok, lelkeim! Például egyébként az aurát különböző színekkel rendelkezik, és minden színnek megvan a maga jelentése. Alapjáraton nem mindenkinek és nem mindenki számára és nem mindig látható az aura. Érezni, a BKV-n azért lehet érezni általában az embereknek egy-egy auráját. Érzed? Ez maga ugye az aura aktivitás közben. Az Tényleg amúgy érdekes, hogy lett ekkora divat ez mostanában? Az internet nem segít. Az, hogy minden fölkerülhet, és a bullshit úgy terjed, ahogy akarod, és utána két ember gondolja ugyanazt a bullshit-et, azt már egymást erősíti, és akkor már ez a bullshit bele lehet aztán egy ilyen végtelen lyukba menni, közben nyilván van, aki ezt csak azért sem kihasználja, és pénzt lehúzon az emberektől, aztán van, aki ezt már magától is elhiszi. De nagyon sok dolog megágyazott szerintem a 20. század, 21. században annak, hogy ez a fasságok így elterjedjenek, és nem tudom, hogy hibáztatni az embereket, de hogy mi kell ahhoz, hogy ebbe a bullshit tengerbe ennyire megmártozzanak, és aztán már azt se tudják, hogy hol kezdődnek ők is a bullshit. Valószínűleg sok van múlik a nevelésen, nagyon sok múlik a kritikus gondolkodáson, az iskolán, a környezeten. Valószínűleg ezekben könnyebb behúzni az embereket, amikor mondjuk tinédzserek, vagy amikor keresik önmagukat az emberek, akkor könnyebb behúzni ilyenbe, szektákba is az embereket, mert ők is keresnek valakit, akire fölnézhetnek, keresnek egy csoportot, amihez tartozhatnak, és hogyha épp ez a csoport van ott, vagy a szülő, vagy a társaság ilyen, akkor könnyebben behúzzák őket ebbe. Aztán lehet felnőtt korban is, nem tudom, azért Facebookon a nyugdíjasok körében is nagyon terjednek ezek. Igen, a nyugdíjasok, akik már nem dolgoznak, ki kell valamivel tölteni az idejüket, valami célt kell találni, és ez egy csomószor biztos segít nekik, hogy ilyenekben hisznek, meg leköti az emberek idejét. Ez ilyen társadalomtudósoknak kell ezt megfejteni. Biztos rengeteg dolog van, ami miatt ez a sok fasság. És mostanában tényleg minden nap kitalálnak ami új fasságot, de hogy így terjednek. És van ezer fajta fasság ebben a fasság tengerben. Az aura, a manifestáció, ez, meg az angyalok, meg minden. És mindenki kiválaszt belőle mindig egy-egyet, vagy összerakja a saját fasság csomagját, hogy én ebbe a 10 fasságba hiszek ebből az 1 millióból, és lehet, hogy valakivel meg lesz átfedés, mert 8 fasság ugyanaz, 2 meg más, de ez eléggé összeállítható személyre, mert mindenki mindig más tanít, más egy kicsit. Aurának 7 rétege van, úgymond a testednek is 7 rétege van. 7? Jó van. Az első réteg az a fizikai auratest, ami a nevéből adódóan és értelemszerűen ugye legközelebb van a bőrödhöz, és tulajdonképpen ezt képviseli a fizikai egészségünket. A második réteg az érzelmi vagy emocionális auratest. Ez az a réteg, ami az érzelmeidhez köthető, és... Azért baj ezzel, hogy így mond valaki egy fasságot, a másik átvesz, és hogy azt kéred, hogy bizonyítsák, akkor meg vannak sértődve, de ez nem, ez mindenki azt hisz, amit akar, és onnantól kezdve tényleg mindenki azt mond, amit akar. És nem tudom, honnan tudod, hogy mi az igaz? Ugyanez volt a vita alapja, az a szellemlátos lányjal a Bolt Fesztiválon, amit élőben volt, és viszonylag az elején kiderült, amikor az első mondatai azt mondta, hogy abba hiszel, amit akarsz, azt csinálsz, amit akarsz, hogy így ennek a vitának innentől kezdve sok dolgot nem lehet. Mit lehet ezzel csinálni? Hogy akkor én ezt nem hiszem. Jó, akkor nem hiszed. Ezzel nincs mit mondani ezek. Szóval egy olyan világban, ahol mindenki azt mond, amit akar, mindenki elfogadja, hogy mindenki azt mondani akar, akkor ez így mindenki állíthat át, meg az állnak az ellentétét, és akkor mindenkinek igaza van. De hogyha mindenkinek igaza van, akkor igazából senkinek sincs igaza. A nap végén egyik sem bizonyította be az igazát. A harmadik ilyen réteg az a mentális auratest. Ez ugye a gondolkodáshoz, az érveléshez, az értelemhez. Az érveléshez, az auratestem harmadik rétege segít ebben, nem az agyam. A negyedik ilyen réteg az az asztrál test. Illetve itt tárolódik a szeretet képessége és annak kapacitása is. Nem, a bőrömön kívül még a negyedik rétegben van a szeretet képessége. Ez milyen vastag ez az izé? Hogyha mondjuk megérintem a tekit, akkor átmegyek az összes aura rétegén és megböktem. Vagy hogy van ez? Én ezt nem értem. Hogy van ez? Az ötödik réteg az az éteri szint, vagy éterikus auratest. Ez az a sík, ahol megtalálhatod a pszichés képességeidet. A hetedik és egyben utolsó és legfurcsább nevű réteg az a keterikus auratest. Keterikus auratest. Bár annyi dolgot tanultam. Engem meggyőzött. Jó, ezek a hülyeségek jönnek, mennek, de most érdekes, a fiatalok körében terjed meg a nagyon idősek körében általában. A két legbefolyásolhatóbb réteg. Másfél közelíteni meg azt mondják, a fiatalok nyitottak még az új dolgokra. De külföldön már mindenképp egy nagy trend, ez a manifestálás, meg ez a vonzás törvénye, mert olyan dolgokat ígér, amit szeretnénk, vagyis mindent megígér. És gondolkoztam, hogy miért lehet ez, de valószínűleg arra gondoltam például azért is, mert az ember annyira összetett ez a világ, ez az egész világ, hogy azt érzed, hogy nincs kontrollod felette. És valamennyire igaz. A világ felett nincs kontrollod, itt van sok-sok milliárd ember, mindenkinek más a befolyás a világra, de neked így egy szem emberként ilyen, ha megszakadsz, se lesz különösen nagy befolyásod a világra. És úgy érezzük, hogy nincs kontrollunk a világ felett, és fiatalon főleg ezt könnyű ezt érezni, hogy nincs kontroll. És ezért kétségbe esettek lesznek az emberek, és ez a manifestálás, ez a vonzás törvénye adhat nekik egy kapaszkodót, hogy de igenis van, ha más nem a te világod felett kontrollod, azzal, hogy és hát milyen kényelmes, hogy csak gondolsz rá. De nyilván az se elég, ez fejlődik, az, hogy csak gondolsz rá, az nem mindig elég. Minél több időt befektetsz valamibe, ez is egy ilyen játék elmélet, hogy annál nehezebb kiszállni, annál inkább azt érzed, hogy ennek be kell jönni. Ha veszel valamit kurva drága, akkor nagyon nehezen fogod meggyőzni magad, hogy azt nem érte meg megvenni, mert sok pénzt már befektettél, az a sok pénz meg sok idő volt. Ezt mondják mondjuk a kaszinóba is, hogy beraksz pénzt, mindig beraksz, és akkor már azt gondolod, hogy ha már ennyit beraktam, akkor még ennyit berakni be kéne, és akkor hát, ha most visszajön. És akkor ezek meg rásegítenek, hogy akkor csinálod, néztem, milyen módszerek vannak, ez a 3, 6, 9, 11, 11, van 55-es módszer is, van, hogy sokat kell ismételni dolgokat, sót kell rakni, gyertyát kell gyújtani, kristályokat kell rakni, mindenféle szarság van. Ez az, hogy egy fizikailag is csinálsz, hogy itt van egy fizikai valója, az még jobban megerősíthet benne, és ebből aztán tényleg ezer fajta lehet. De általában úgy van a világban, hogy ami túl szép, hogy igaz legyen, az nem igaz. Az azért túl szép, hogy igaz legyen, mert nem igaz. Szomorú. Tudom, de a pénzt ezt nem manifestálni kell, hanem megkeresni. És tudom, hogy ez kurva unalmas ezt hallani, fárasztó. Amúgy ilyen a valódi élet, sajnos. Unalmas és fárasztó. A valódi élet unalmas és fárasztó sokszor. Nem feltétlenül csak az, de így mostanában azért a munkák egy nagyon nagy része, nagyon sok a monotonitás, és méghozzá, főleg manapság, amikor így romlik a forint. És válság van, amikor, mint a Borka tegnap kirakta az Instagram sztoriába, hogy egy kifli, amiben volt két sajt, már 1000 forint, így igen. Sokat kell gürcölni, sokszor kevés pénzért, és az ember, hát ez nem tetszik neki, úgyhogy nyilván kényelmesebb. Hát én inkább ebbe hiszek, ez jobban tetszik, hogy csak gondolok rá, és akkor jön a pénz. De amúgy van benne amúgy jó dolog, amit amúgy a sok bullshit nélkül is magatokra lehet venni, vagy át lehet gondolni, az a pozitív gondolkozás, mert ha bejön, ha nem, akkor is valószínűleg jót tesz. És az alapja ennek alapból jó lenne, hogy pozitívan gondolkozom, hogy nem állandóan aggódom, hogy egy kicsit optimistában tekintek a jövőre, ez tök jó dolog, ezt magatokévá kell tenni, szerintem érdemes, mert ha jön a rossz dolog, ha nem, legalább amíg nem jön el az a dolog, addig pozitívan gondolkoztok. De ez átmehet nagyon ilyen toxikus pozitivitásba, ami már bánthat másokat, erre még visszatérünk. Szóval lehet koncentrálni a célra, de az a cél nem lesz elérve, csak nagyon sok munkával és nagyon sok szerencsével. És még a kiindulási pontod is nagyon sokat számít. Szóval az, hogyha valaki mondjuk legjobb asztalos szeretne lenni, akkor lehet, hogy sokat gondol arra, hogy legjobb asztalos legyen, de akkor lesz a legjobb asztalos belőle, ha tényleg azt nagyon sokszor sokat gyakorolja, tényleg megteszi azokat a plusz dolgokat, amit meg kell tenni, belerakja az energiát, hogy gyakoroljon, hogy kapcsolatokat építsen, és akkor még mellé kell egy kis szerencse, meg hogy tudja csinálni, és ne kényszerüljön más dolgokra. És akkor tök jó asztalos lehet, mert amúgy nagyon keresettek a jó asztalosok. De nem amiatt lesz csak valaki jó asztalos, hogy gondol erre, hogy majd jó asztalos leszek, és akkor erre gondol minden nap. Mert aztán lehet, hogy ott van egy ember, aki minden nap ezt manifestálja, meg ott van egy ember, aki egyszer sem manifestálja, csak gyakorol, hát el lehet képzelni, hogy kiből lesz a jó asztalos. És azért toxikus ez az egész szar, mert megbánt szerintem ez a pozitív gondolkozás embereket, mert nem validálja a mások fájdalmát, sőt őket okolja, hogy ha veled negatív dolgok történnek, az azért van, mert te negatívan gondolkozol. Ez borzalmas, undorító, hogy így gondolkozni, mert egyszerűen vannak, hogy nincs befolyásod olyan dolgokra, amik megtörténnek veled, történnek szomorú dolgok, tragédiák, és nem lehet azt mondani, hogy ez a te hibád. De ezzel a hozzáállás, ez a toxikus pozitivitás, ez a fajta hozzáállás valamennyire őket okolja ezekért, vagy ha valami nem sikerül, csak azért, mert próbáltad bevonzani, akkor arra gondol, hogy biztos én sem rosszul, úgyhogy elkezd önutálat bejön a képbe, hogyha eddig volt, akkor ez meg még nagyobbra. Mert nincs olyan, hogy ez nem működik, ugye, ez egy tuti bomba biztos módszer, szóval, ha nem működik, ez biztos a te hibád, szóval, ha te nem tudod ezt megcsinálni, akkor te vagy a szar. De ugyanígy működtek annó, meg működnek máig ezek a vallásos gyógyítók, akik majd kigyógyítanak a rákból azzal, hogy ráolvasnak a fejedre mindenféle. És hogyha nem működik, nyilván ott, amikor ott vagy egy ilyen vallásos szertartáson, akkor tele vagy adrenalinnal meg minden, de aztán hazamész, és a rák nem múlt el, és akkor azt fogják mondani, hát de igazából te hibád, mert nem hittél eléggé. És a szélsőséges esetben ugye erre már ráhúznak bizniszteket, hogy jó, de akkor ezzel a termékkel, a kurzusommal, a kövemmel, a lófaszommal, ha megveszed a webshopban ezt a frekvenciát MP3-ban, akkor azzal majd meg tudod gyógyítani magad. By the way, én nekem pont erről a témáról most eszembe jut ez a frekvencia, hogy nekem van egy eszetlen jó doksi filmtervem, amit lehet, hogy meg fogok valósítani így is, hogy nincs rá kered, de pont erről szól ezekről a bullshitekről, amik a Facebookon terjednek, meg erről a témáról, hogy csinálok majd egy sajátot. Epikus doksi filmet lehetne belőle csinálni, majd erre még visszatérünk. És ugye van ez a megerősítés, torzítás is belép a képbe ilyenkor, amit megpróbálok akkor pontosan fölolvasni nektek. A megerősítési torzítás az embereknek azon hajlandósága, hogy azokat az információkat részesítik előnyben, amelyek igazolják a saját prekoncepciójukat, vagy hipotézisüket. Tekintet nélkül az információ igaz, vagy nem igaz voltára. Ennek az eredményeképpen az emberek szelektíven gyűjtenek bizonyítékokat, és hívják elő az emlékeiket a memóriából. A torzítások különösen az emocionálisan jelentős kérdéseknél jelennek meg, és már megerősödött, igaznak tartott kognitív tartalmak esetében. Ennek utána lehet olvasni, ez egy bias, megerősítés, torzítás, és ez egyre erősebb tud lenni. De amúgy vannak olyan tanulmányok is, hogyha állandóan a jutalomra fókuszálsz egy adott feladat elvégzése közben, akkor a teljesítménye konkrétan romlik. Szóval itt van, amikor már ez már káros lehet. Hogy nem a feladatra koncentrálsz, hanem azt, hogy majd a jutalom, amit megkapsz, akkor tanulmányok alapján kipróbálták többször, akkor maga a teljesítmény is rosszabb lesz. De hogyha ez az egészséggel kapcsolatos, akkor még veszélyes is, amikor már ott vagyunk, hogy ők már gyógyítanak az orvosok helyett. Mint tudjuk, a beteg emberek, vagy a gyógyíthatatlan betegek a legelkeseredettebbek, és őket könnyebb behúzni ezekbe. És ez innentől kezdve meg morálisan is már nagyon megkérdőjelezhető. És azt sem feledjük el, és ez fontos pont, hogy valahogy mindig hol kerülnek elő ezek a bullshitek, ezek a vonzástörvények, meg ilyenek. Hát csúnyán mondom azt, hogy a jólétükben nincs, egyszerűen unatkoznak az emberek, és már ilyeneket találok ki, akkor ez csúnya és sztereotíp, de valahol van egy igazság benne, mert ha gazdag vagy, kivételezett vagy a világon belül, és mi azok vagyunk, még így is, hogy azért vannak gondok Magyarországgal, de nem árt emlékeztetni magunkat, hogy milyen kivételes helyzetben vagyunk, hogy olyan országban élünk, ahol van jó esetben a csapból folyik neked a víz, sokan éheznek, de nem úgy, mint például egy csomó afrikai helyen, meg Ázsiában is vannak olyan régiók, szóval béke van itt, nem éhezel, van egészségügy, még olyan, amilyen is, mondom, hogy hát azért nem Magyarország a top, de viszonylagos jólét van a világhoz képest. És érdekes, hogy ezekben a helyekben itt van az, hogy így a jólétükben az embereknek ezek ők majd bevonzák, csak ez egy hazugság, a kivételezettek hazugsága, mert ezzel sokra megy egy sokkal nehezebb körülmények között élő ember, mint Magyarországon is. Érdekes, hogy a nyomornegyedben élők azok sokra mennének ezzel sok manifestálással. Mindig azok manifestálnak, akik alapból egy olyan helyre születtek bele, ami alapból jó, és alapból jólétben élnek, viszonylagosan. És egy csomóan utána meg minden, amit elértek, azt a manifestálás meg ennek a bevonzásnak köszön, azt mondják, hogy annak köszönhetik, és ez különösen káros, mert Igen, és el kell ismerni, hogy valaki dolgozott valamiért. Hogyha te dolgoztál, vagy a szüleid megdolgoztak azért, hogy jó körülmények között nőjél fel, csomó gyakoroltál, stb. Nem lehet ezt elvitatni, ezeket hozzá kell tenni, mert ha mindent erre a vonzásra fogsz, akkor gyakorlatilag a valódi munka értékét degradálod. Érdekes, hogy egy kivételezettebb réteg kezdi ezt el, de közben egy csomószor a rosszabb körülményekben élő embereknek ad reményt, mint utolsó remény, mint utolsó sajnos hamis remény. És ne ebbe keresse senki a reményt, hanem sajnos a világ nem igazságos, nem lesz mindig az, amit te akarsz, de el kell kezdeni dolgozni érte, és akkor lehet, hogy összejön az a dolog, amit szeretnél, nem biztos, de ha nem dolgoz érte, akkor meg biztos nem jön össze. De az, hogy most csak így szeretnék valamit, és gondolok rá, sajnos ez nem ilyen egyszerű. Ja, meg hát érdekes az is, hogy ezek az emberek inkább hisznek a MEA-nak, a MEA Goldnak, mint a tudósoknak. Mindenki eldönti, hogy kinek hisz, úgyis mindegy, mit mondok. Te eldöntöd, hogy kinek hiszel. Én azt tanácsom, de ez csak az én tanácsom, hogy ne ilyen unatkozó háziasszonyoknak és túlbuzgó tinédzsereknek higgyetek a interneten, hanem inkább tudósoknak és mérnököknek, mert még az egyik az csak bullshit-el, és nem tudnak konzisztensek lenni, semmi bizonyítékok nincs. A másik csoport bizonyítéka most is ott van a kezetekben, most is épp azon keresztül néztek. Fortified, feeling like a Mordecai. I ain't regular, feel like Jordan wearing 45. Traumatized, victimized, seen some of my niggas die. Knock you off a base with a bat when them niggas slide. Homicide, genocide, televised, emphasized, perpetuating war. Tell that nigga he gon' pick a side.